nasıl bir güzellik. Her baktığımda yeniden çarpar kalbim. Yap oradama servis. Sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta ise of gelir elinden her iş. Kolyene zincir olsam, ayrılmazsam yanından, yapamaz oldum sensiz. Seviştiğimiz her dakika çıkmaz aklımdan. Bana ne yaptın? Deli gibi bir şey oldum aşkından. İsterdim ince belini saran o kemer. Oo, usam. Hatta aşkından o kadar deli oldum ki çok isterdim. Seviştiğimizde kasıklarından akan o teller. Oo, usam. Esrar, içki, alkol, viski. Sen, ben, çıplak ve ıslak. Seksi, küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Esrar, içki, alkol, viski. Sen, ben, çıplak ve ıslak. Seksi, küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Aklımdan çıkmaz ilk temas, dudağını öptüğüm ilk defa. Dedim ki kendime git yavaş, çünkü basmaya başladı birden aşk. Varlığın bile tanrıya iltifat edelim itiraf. Seni tanımlayamaz hiçbir laf, edelim izdiva, çekilip inzivaya. Gizli saklı çırılçıplak bedenine giy sana bul gelen gömleğimi ve bana dans et. Kıvırarak güzel bedenini beni deli et, mecnun et ve beni mahvet. O nasıl bir kalça, sanki var kendi yörüngesi. Kucağıma alsam, ıslatsam oranı, öpüp seni bacaklarına aksa. Sel gibi aşk, sel gibi aşk. Sevişme biz için basar. Tatlı telaş, tatlı telaş. Tümü komşular bizi duydu, uyutmadık onlara uyku. Yaşadığım en harika duygu, tattığım en büyük zevk buymuş. Çektiğin cigara olsam, göğsünden içeri dolsam. Olsam iç çamaşırın olsam. Olsam tangadaki ip olsam. Dudağındaki ruj, içkindeki buz. Senin gibi olabilen az, sensin gördüğüm en iyi kız. Ah, deli gibi bir şey oldum aşkından. İsterdim boynunu okşayan o tatlı parfüm. Oo, umsam be. Hatta aşkından o kadar deli oldum ki çok isterdim. Duş aldığında kalçalarından akan köpükler. Oo, umsam be. Oldum aşkından. İsterdim boynunu okşayan o tatlı parfüm. Oo, umsam be. Hatta aşkından o kadar deli oldum ki çok isterdim. Duş aldığında kalçalarından akan köpükler. Oo, umsam be. Esrar, içki, alkol, viski. Sen, ben, çıplak ve ıslak. Seksi, küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Esrar, içki, alkol, viski. Sen, ben, çıplak ve ıslak. Seksi, küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks. Küvette seks.